wy patrzycie na te sprawy, rozumiecie, żeby to dobrze ująć. Ważna jest znajomość Słowa Bożego, czyli biblijnych prawd, historię, to tam powiedzmy, no, znamy historię, ale ważniejsza jest prawda, jaka płynie z tych historii, ale też ważne jest, jak wygląda nasze życie. I chciałbym Was zapytać, jaki nacisk każdy z nas kładzie, na co kładzie nacisk i czy jakoś w ogóle zadajemy sobie to pytanie, co się dokonuje w moim życiu w kwestii tego właśnie poznawania Bożego Słowa, poznawania Boga i co dzieje się w moim życiu w kwestii przemiany mojego serca, na ile to się dokonuje, na ile to się może nie dokonuje. Czy gdybyśmy mieli postawić jakiś znak większości, gdyby ktoś tam powiedział, że postawmy jakiś znak większości, znajomość Bożego Słowa, dobra znajomość, czy życie, w którym widać przemianę, może Pan Bóg swoje dzieło dokonuje? Myślę, że jedno z drugiego wynika, że tak naprawdę im lepiej znamy Boże Słowo, tym lepiej znamy Boga, który to Słowo nam objawił, a im lepiej znamy Boga, tym więcej Jego łaski doświadczamy w naszym życiu. I to oczywiście to poznanie nie ogranicza się do intelektualnego zrozumienia, bo jeśli mówimy o intelektualnym poznaniu tylko, no to to może być w ogóle w żaden sposób nieskuteczne i nieowocne. Natomiast jeśli mówimy o poznawaniu Boga, obcowanie z Bogiem przez Jego Słowo i dzięki temu, że to Słowo mieszka w nas obficie, to nasze myślenie jest też Boże, takie, jakie Bóg objawił, no to z tego płynie życie, z tego płyną słowa i z tego płynie postępowanie. Więc ja bym tutaj nie ważył się oddzielić jednego od drugiego i postawić jakiegoś znaku, co jest ważniejsze między nimi, bo wydaje mi się, że nie ma jednego bez drugiego. Owszem, są ludzie, którzy są analfabetami, nie potrafią czytać i mają jakąś bardzo szczątkową wiedzę o Bogu na podstawie tego, co słyszeli u kogoś tam i mogą być pobożnymi ludźmi, kochającymi Boga ludźmi. Tego nie wykluczam. Natomiast widzimy, jak sama Biblia, jak Bóg w swoim Słowie mówi o tym, jak to ważne jest, byśmy to Słowo znali, by to Słowo mieszkało w nas, byśmy je wbijali sobie i innym do głowy, żebyśmy kładli ogromny nacisk na jak najlepsze poznanie Boga właśnie dzięki temu objawieniu, które nam daje w swoim Słowie. Więc tutaj bym szedł w tym kierunku jedno i drugie. Nie może być tak, że teraz będę liczył na to, że będę żył pobożnym życiem, zaniedbując Boże Słowo, zaniedbując poznawanie Boga. To raczej jakieś nieposłuszeństwo temu, co Bóg mówi. Jeśli Go poznaję, to On mnie zmienia. To On, jak to Paweł pisze, gdy patrzymy na Niego z odsłoniętym obliczem, czytamy, że to On przez swojego Ducha zmienia nas z chwały w chwałę na swój obraz. Więc tutaj to poznawanie Jego powoduje zmianę nas. Nie ma zmiany w nas bez poznawania Boga. Sami niewiele możemy tej zmiany dokonać. Natomiast jakby rozumiem też to pytanie, że można mieć wiele wiedzy biblijnej i być bezbożnym człowiekiem albo bardzo słabo rozwiniętym duchowo człowiekiem, bo wiedza to nie jest poznanie Boga. Więc tutaj wiedza jest jakąś tylko cząstką, którą Bóg się posługuje w objawianiu się nam i poznawaniu, ale to poznawanie jest czymś duchowym. To jest działanie Jego ducha. On w duchu nam się objawia, gdy my z Nim obcujemy w modlitwie, w słowie, w społeczności braci, sióstr i też w życiu na co dzień, w różnych doświadczeniach, cierpieniach, problemach, zmaganiach. To wszystko jest Jego narzędziem objawiania się nam i działania w nas. Dobra, wyczerpująca odpowiedź. Miałem nadzieję, że może bracia, siostry powiedzą. No tak, jeszcze jest czas na to. No, teraz będzie, że tak powiem, trudno, ale zachęcam mimo wszystko, żeby tak powiedzieć, tak, no, jak myślimy o tym. Nawet jeśli źle myślimy, niewłaściwie, to podzielmy się, tak? Bo może źle myślimy. Dobrze by było, żeby się okazało, że źle myślimy, po to, żeby zmienić to złe myślenie, tak? Także zachęcam do odwagi i wypowiedzi. Chyba, że nie macie nic do dodania, bo po prostu powiecie amen na to, co Paweł powiedział i tyle. Było tyle powiedziane, że chyba wszystko bardzo jasne. Tak, tylko, bo jakby teoria, którą Paweł już wypowiedział, no to chyba wszyscy tutaj powiedzą amen. Okej, okay. Tylko teraz jak to w naszym życiu chodzi? Jak ja żyję? Czy ja tak właśnie żyję? Czy może żyję inaczej? Bo wydaje mi się, że to jest właściwe. No ja kończąc wypowiedź mogę powiedzieć, że staram się tak żyć. Nie zawsze to wychodzi. Robię błędy, potykam się, ale tak chcę żyć, tak rozumiem, że tak mam żyć i tak dokładam starań, żebym tak żył. Świadomy, że jeszcze mi daleko do doskonałości. Ja też myślę, że poznanie, coraz większe poznanie Boga przez Jego Słowo jest właśnie tym, co będzie stawiało moje ja we właściwym miejscu i co będzie jakby żłobiło te wszystkie gdzieś tam sfery i obszary, których człowiek po ludzku może nie być w stanie dotknąć. I ja wiem, że jak czytam Boże Słowo, to gdzieś nawet jak nie rozumiem, to jak gdzieś są to wiadomo trudne fragmenty, czy trudne w ogóle księgi, tak jak na przykład Księga Jeremiasza teraz, która będzie, to jakby wiem, że zawsze sobie zadaję, staram się zadawać zawsze pytanie, siadając, czy z jakiejkolwiek pozycji czytam, czy słucham, w jaki sposób mi to odsłania i objawia Boga i jakby się wtedy tak nie koncentruję na tym, co to konkretnie może na pewno znaczy, czy w jaki sposób mam to jakby zaaplikować do mojego życia, bo nie zawsze to jestem w stanie jakby tak na pierwszy rzut oka zrobić. Natomiast to, że nawet te trudne fragmenty zawsze coś mówią o Bogu i to jest dla mnie cenne, bo wiem, że Bóg jest tak wielopłaszczyznowy i tak ogromny, że gdzieś każda mała odsłona Jego jest cenna. W jakiś sposób ten Jego obraz w moim wąskim myśleniu rozszerzam. I to właśnie objawienie Boga i takie poznawanie po troszeczku, co jest lepsze Jego, to myślę, że gdzieś dla mnie jest takim, może to Boże Słowo jest takim właśnie tym kanałem do tego, z którego staram się korzystać i no właśnie też, żeby to miało to przełożenie wtedy na życie. Ktoś jeszcze by się chciał podzielić? Jesteśmy blisko z Bogiem, to Duch Święty nam nie pozwoli nawet grzeszyć, bo sumienie będzie tak gryzło, że człowiek będzie musiał przeprosić się, że źle zrobi. I jak jest bardzo blisko Pana Boga, to nie sposób będzie grzeszyć, bo Bóg nie pozwoli na to. Oczywiście musi to wyprostować, bo to się Panu Bogu nie podoba. Jak już nie ma chętnych, to że tak powiem, to pytanie, no, ta odpowiedź, którą udzieliłeś i Agnieszka jeszcze dodała, są bardzo fajne, pomocne, żeby jakby zrozumieć istotę. Ja się zgadzam z tym, co powiedzieliście oboje i podpisuję pod tym. I też chciałbym, żeby to się realizowało w moim życiu, ale trochę świadomie zadałem to pytanie. Z jednej strony, żeby dowiedzieć się, jak my to rozumiemy, jak praktykujemy. I w sumie fajnie, że tutaj taka zdrowa definicja została przekazana i możemy się pod tym podpisać, jeśli nie mamy innego zrozumienia. Ale myślę o tym, co możemy zaobserwować teraz, takie coś, co mi jest trudno w ogóle określić, nazwać i zaklasyfikować. Mamy braci, nie mówię o siostrach, bo akurat myślę o tych, którzy usługują, tak? Mamy braci, którzy chodzą za Bogiem wiele lat. Mają poznanie Słowa Bożego, takie naprawdę dobre poznanie Słowa Bożego, tak? Czyli zapytasz go o coś, to on odpowie, on wie. Ale patrzysz, bardziej słuchasz tego człowieka i słyszysz, że tutaj dzieje się coś złego, tak? Jakieś wychodzi z niego coś takiego, no, złego. Po prostu zła postawa, złe słowa. I w tym sensie, jakby odnosząc się do takiego zjawiska, które gdzieś tam właśnie zauważył, że coraz częściej niestety coś takiego, że niby poznanie tak, wiedza tak, ale w praktyce już jest jakiś zgrzyt, jakiś problem. Właśnie w kontekście takich sytuacji myślę, że takim jakby pewnym sprawdzianem też naszej bycia we właściwym miejscu jest to, jak właśnie nasze życie wygląda, tak? Na ile nasze serce jest przemienione. Czyli w tym momencie powiem, że bardziej bym postawił na to, jak wygląda Twoje życie, jak wygląda Twoje serce, a nie jaką masz wiedzę biblijną i poznanie, tak? W tym kontekście, tak? No bo zgadzamy się, że poznanie Słowa Bożego jest potrzebne, bo ono nas kształtuje, ono nas zmienia, ono nas poucza, ono nas koryguje. Jeszcze kolejny temat. Ja tutaj myślę, że apostoł Paweł pisze nam o tym, żebyśmy nie byli dziećmi w poznaniu, żebyśmy nie byli miotani lada wiatrem nauki i wzywa nas do dogłębnego poznania tajemnicy Chrystusa. Z drugiej strony ten sam Paweł pisze: wiedza nadyma, poznanie nadyma, miłość buduje. Czyli ten sam apostoł z jednej strony sam mówi o tym, jak ważne jest wzrastanie w poznaniu Chrystusa, które też się wiąże z jakąś wiedzą, ale ostrzega nas, że sama wiedza pozbawiona miłości, pokory, świadomości naszego ograniczenia i tego, że jeśli coś wiemy, to nie dlatego, że jesteśmy tacy super, tylko dlatego, że Bóg nam łaskawie objawił, więc nie mamy się z czego pysznić. Jeśli ta wiedza zaczyna nam uderzać do głowy, zaczynamy o sobie myśleć więcej niż powinniśmy myśleć, jesteśmy na drodze zagłady. I to ja widzę w tych braciach. Ja widzę, że wielu z nich po prostu wiedza i popularność uderza do głowy. I niestety dają się, no, wpadają w diabelskie sidła, bo to są diabelskie sidła. Kiedy człowiek zaczyna o sobie myśleć, że jest kimś większym niż jest, że jest tylko zbawionym grzesznikiem, który nie ma nic w sobie dobrego, tylko wszelkie dobro to jest Boża łaska i nie ma się czym chlubić, nie ma się czym pysznić, nie ma się czym wynosić. Ale jeśli człowiek tego nie pilnuje, to niestety diabeł te swoje sidła zastawia i niektórzy w nie wpadają. I to jest ewidentne. Po prostu są tak zarozumiali, są tak pewni siebie, są tak pozbawieni miłości do innych, którzy myślą inaczej. To słychać, że nie ma miłości. Jest wiedza, ale to jest wiedza pozbawiona miłości do Kościoła, do tych choćby błądzących. Nawet jeśli mają rację w jakiejś sferze, to powinni z miłością tłumaczyć tym, którzy nie mają racji, a nie pogardzać nimi, szydzić z nich, krytykować ich w takim duchu wyniosłości. No to jest dramat. To jest coś, co jest odstępstwem od Chrystusa. I myślę, że trzeba się modlić o takich ludzi, żeby Pan Bóg się nad nimi zmiłował i albo dał im cierń, tak jak Pawłowi dał, żeby się nadmiernie nie wynosił z powodu wielkich objawień, albo w inny sposób ich złamał, ich skruszył i doprowadził do pokuty, bo w ten sposób sami siebie niszczą i jeszcze innych zarażają tą duchową jakąś trucizną. A wiemy, że Bóg się pysznym przeciwstawia. Więc to jest coś strasznego. Głosić Boże Słowo i mieć Boga za swojego przeciwnika. Tutaj myślę, że naprawdę kiedy dostrzegamy to, to powinniśmy z bólem serca współczuć tym ludziom i modlić się za nimi i sami się spilnować i strzec, żebyśmy właśnie takich przykładów nie naśladowali. Jeszcze może krótko, bo to temat nie jest taki krótki, ale żeby chociaż krótko napomknąć. To, co się wydarzyło ostatnio, że jakaś tam ekipa ewangelicznych pastorów, czy tam jakichś pracowników pojechali do papieża, mieli jakąś audiencję dwugodzinną. No i bracia na przykład z Kościoła Zielonoświątkowego, znane nam postaci. Ja mówię, o co tu chodzi? No po prostu tego ja tego nie rozumiem, tak? Musieli się skrytykować, tak? Tych, którzy tam pojechali, są tacy bracia. Są bracia, którzy skrytykowali tych, którzy tam pojechali. Publicznie, tak. No to ja bym też to zrobił, jeśli będę miał możliwość, to zrobię. No dokładnie, no tak, ja tak też uważam. No, ja najchętniej to bym rozmawiał z tymi, którzy tam pojechali. Ja już chciałem dzwonić nawet. Policja. Nie, rozmawiać. Tylko, że ja już kiedyś próbowałem, ale mówię, przecież Kościół w tym momencie jest podzielony, tak? Na zwolenników i przeciwników. No to jest, są takie bardzo, jak to powiedzieć, no takie, ci przeciwnicy są bardzo tacy wyraźnie przeciwni, bardzo wyraźnie to wyrażają. I no, nie rozumiem, że ci, którzy to robią, jakby nie widzą sami, w ogóle nie widzą swego błędu, a jeszcze są głusi na głosy tych braci swoich braci, którzy mówią, co wy robicie, tak? I przede wszystkim uważają, że to, co robią, to robią coś dobrego. Zakładam, że nie robią tego świadomie, w jakiejś intencji podzielenia Kościoła, czy powrotu do Rzymu. Nie zakładam, że mają takie intencje. Mogą mieć, tego nie wiem, ale nie zakładam, że mają. Zakładam, że po prostu postrzegają to jako pewien współczesny fenomen kościelny, w którym nie musimy, tak jak w średniowieczu, sobie palić wiosek i burzyć kościołów, tylko możemy właśnie rozmawiać i możemy mieć inne zdanie, ale możemy rozmawiać, możemy miłować siebie, możemy próbować się przekonywać i dążyć do jakiejś choćby większej jedności, którą trzeba przyznać, że Kościół rzymski dzisiaj nie jest już kościołem, jakim był w XVI wieku. Jest innym kościołem dzięki reformacji. Czyli reformacja zmusiła Kościół rzymski z jednej strony do zajęcia bardziej radykalnego stanowiska w pewnych błędnych kwestiach, ale z drugiej strony też ich zmusiła do korekcji pewnych błędnych rzeczy. I to zrobili. I to robią. Na przestrzeni mijających wieków pewne rzeczy korygują. Już dzisiaj Pismo Święte nie jest zakazane wśród rzymskich katolików, jak kiedyś było. Już dzisiaj jest dostępne. Ludzie je czytają w Kościele rzymskim. Więc jakiś tam... jakieś zmiany, powiedzmy tak, bo nie chcę nazwać tego postępem, ale jakieś zmiany następują. I teraz niektórzy mają jakieś kontakty z niektórymi katolikami i w tych kontaktach dobrze im się rozmawia, wydaje im się, że coś są w stanie przekazać, coś lepiej zrozumieć, jak tamci to rozumieją, w pokorze. Nie wynoszą się nad nich, tylko starają się ich zrozumieć i chcą też z nimi się podzielić swoim zrozumieniem, licząc na to, że Pan Bóg to wszystko ku dobremu wykorzysta. Więc jeżeli komuś przyświecają takie światłe ideały, bo tak czytałem te ich niektórych tłumaczenie, jak oni to, dlaczego to robią, to teraz sobie myślę, no ja się nie podpiszę pod tym i ja nie pójdę tą drogą. Ale czy teraz moim zadaniem jest zanegować to wszystko, co oni, wydaje się, szczerze wierzą? Ja mogę się z konkretnymi rzeczami mierzyć, które uważam, że są błędne, ale tych ludzi zostawiam Bożemu osądowi, Bożej tutaj ingerencji w ich życiu, jeśli są w błędzie, jeżeli mają naiwne jakieś oczekiwania i wyobrażenia. No to dość łagodnie ich potraktowałeś, tak powiem. Bo tak, to co powiedziałeś... Staram się być wyrozumiały, tak? Chcę być miłosierny, bo też potrzebuję miłosierdzia. Zgodzimy się, myślę, wszyscy z tymi trzema stwierdzeniami, które powiedziałeś. Nie poszedłeś dalej i nie powiedziałeś najważniejszego, bo powiedziałeś tak, wspólnie rozmawiać, okay, miłować się, okay, tak. I jeszcze coś tam mówiłeś, nie pamiętam. Próbować się zrozumieć i przekazać coś, no, okay. Ale nie jednoczyć. Ale tego nie powiedziałem. Tego nie powiedziałeś. Tak. Powinienem był to powiedzieć, ale ty to powiesz. Nazywasz się braćmi. Tak. Stawać na stanowisku, że razem z naszymi braćmi katolikami tak. Będziemy teraz ewangelizować świat, tylko jaką Ewangelią? Tak. I gdyby to skończyło się na tym, co powiedziałeś w tych pierwszych trzech rzeczach, to niech to się dzieje. No bo oni tak mówią, właśnie o to chodzi, że to jest ich retoryka. Ja powtarzam ich retorykę. Tak. No. Tyle tylko, że oni na tym nie kończą. Tak. Bo gdyby na tym skończyli, to też by inaczej te działania wyglądały. Nie byłoby to tak. Tak by nie wyglądała, jak teraz wygląda. Ale gdyby na tym skończyli, to ja się pod tym podpiszę, tak? No jestem chętny, żeby rozmawiać, żeby się wsłuchiwać, żeby przekazywać swoje zrozumienie, ale wyraźnie mówiąc, że wasze zrozumienie jest błędne, że religia katolicka prowadzi katolików na zatracenie, utrzymując ich cały czas w przekonaniu, że prowadzi ich do zbawienia. I te różne zjawiska, które się dzieją, typu Marcin Zieliński, który też tam był akurat, to jest po prostu coś, dobrze by było, żebyśmy zajęli stanowisko wobec chociażby osoby Marcina Zielińskiego. Tak? Może to nie być łatwe, ale myślę, że, a może być łatwe też, mi się wydaje, że jest łatwe, ale porozmawiajmy o tym, tak? Ja nie mówię, że teraz, ale w ogóle zajmijmy stanowisko wobec pewnych rzeczy, które się dzieją, bo albo chcemy na to powiedzieć amen, albo chcemy powiedzieć na to, że się nie zgadzamy z tym, to w ogóle jest coś niebożego, co tu się dzieje, tak? Bo to nie jest tak, że to jest takie nijakie. To jakieś jest, tak? Albo jest to Boże, albo jest to nieboże. Ale jest też napisane, że kiedy będzie zwiedzony, to właśnie chrześcijan będzie zwiedzony. Jest tak napisane. Zgadzamy się, dlatego o to chodzi, tym bardziej potrzebujemy takiego rozróżnienia, tak? Tak, jak najbardziej. Więc tutaj to, co dodałeś, że jeżeli mówimy o jakiejś jedności z ludźmi nieodrodzonymi, z ludźmi, którzy nie traktują Bożego Słowa jako jedyny, najwyższy autorytet, no to wchodzimy w nierówne jarzmo. I tutaj wyraźnie apostoł Paweł nam mówi, że nie mamy chodzić w nierównym jarzmie z niewierzącymi. Więc tutaj mamy wyraźny, że tak powiem, apostolską naukę na ten temat. Jan to samo pisze. Jeżeli ktoś nie przynosi tej samej nauki, nie przyjmujcie go. Tej samej, ale tej nauki. No to właśnie o to chodzi. Tej samej, którą oni głoszą. Tej nauki, którą my głosimy. To mówi, nie przyjmujcie takiego. Nie, nawet się z nim nie witajcie. Czyli trudno mówić o jakiejś wspólnocie i jedności. Więc tak długo, jak ja słucham tej ich retoryki, w której oni mówią te rzeczy, no to ja powiem, ta retoryka jest, no trudno jest tutaj jakby w niej się doszukiwać. Właśnie pytanie, czy to jest wszystko? Czy to jest tak, jak oni mówią, że tak jest? Czy jest coś więcej? I teraz trzeba by było posłuchać nagrania z tego spotkania, ponoć ono jest dostępne, można go posłuchać, co tam było mówione, o czym oni w ogóle rozmawiali, w jakim duchu ze sobą rozmawiali, kto tam co mówił. Trzeba by tego posłuchać, i wtedy widzisz, czy to, co oni mówią, rzeczywiście tam miało miejsce, czy tam w ogóle jest kadzenie sobie i jakieś fałszywe deklaracje. To, co widzieliśmy na tym spotkaniu kiedyś u Keneta, nie, to nie był Henry, to był ten drugi, jak on się nazywał. Copeland, u Coplanda, kiedy prosili Ojca Świętego, żeby im pobłogosławił. Tysiące zielonoświątkowych pastorów i nie tylko, ale głównie, no bo to kto u Coplanda mógł być? I charyzmatycy, i wielki ekran z papieżem, i papież ich błogosławi, oni błogosławią naszego Ojca Świętego w Rzymie. No po prostu koszmar. Więc tutaj jest jawnie jakaś deklaracja jedności ducha. I to jest dla mnie albo zakłamanie, albo faktycznie oni są już tak zwiedzeni, tak ślepi, tak nieświadomi, co ten Kościół prezentuje, że no coś takiego publicznie wyświetlają na cały świat. Więc tutaj dla mnie jest jasne. Jest konkretne spotkanie, słyszę konkretne słowa, słyszę konkretne tytułowanie siebie i mówię, to jest po prostu zwiedzenie. Natomiast jakby też nie chcę, że tak powiem, odrzucić tych wszystkich braci, którzy rzeczywiście, no mówię, czy w swojej naiwności, czy w swojej jakiejś przekonaniu szukają jakiegoś pozytywnego pozyskania tych katolików. No myśmy też poszli tutaj kiedyś na spotkanie charyzmatyków w Wejherowie, tak? zobaczyć, co się dzieje, no, ale też... No tak, ale tak... No może, nie, no wiadomo, tam nie poszliśmy jako bracia, no wiadomo, od razu nas wyczuli, nas tam postawili. No jak siedzieliśmy wszyscy w stali i modlić się do Marii, no to był sygnał z naszej strony, tak? No, no, więc jakby ale... właśnie tutaj żeśmy jawnie zadeklarowali, gdzie my stoimy, ale poszliśmy też w nadziei, może tam są jacyś ludzie, którzy szukają Boga, może są w Jego Słowie i może da się z nimi jakoś pogadać, nie? Więc nasze intencje były pozyskać ich, dotrzeć do nich, nie? Więc jeżeli tacy bracia są, którzy mają takie intencje i tak twierdzą, że takie są ich intencje, to ja nie znam ich serc, nie znam ich prawdziwych intencji. Tylko powiedziałeś o pewnej naiwności. No tak. Tylko w czym miałaby być ta naiwność? Naiwność w tym, że my i tak wiemy, że chcemy im głosić Ewangelię katolikom, bo oni przecież w tylu sprawach się mylą, tak? I ta naiwność ma polegać na tym, że my ich przekabacimy w tym układzie, ale to jest jakiś konkretny układ. To jest układ, który coś mówi, tak? Czyli jeżeli tak jest, to oni tak naprawdę robią dobrą minę do złej gry, albo może inaczej, udają Greka, że niby chcemy tutaj robić coś pod tytułem ekumenia, a tak naprawdę mamy swój ukryty cel. Pozyskać katolików do zborów ewangelicznych. A katolicy mają ten sam cel. Tych zaślepionych heretyków, których inaczej teraz nazywają braćmi jakimiś tam, chcą do kościoła katolickiego. Także ci mają swój plan, ci mają swój plan. Co to jest za historia? No to jest właśnie kościelna polityka, no bo to dobrze wygląda w oczach świata. I w oczach niektórych, no właśnie przekonanych o słuszności tej idei, tak? Oni się opierają, czy powołują raczej na słowa Pana Jezusa, który modlił się, żeby byli jedno, i tą jedność sobie definiują po swojemu, natomiast oni jakby otwarcie, publicznie dążą do jakiejś jedności, choćby niekoniecznie jedności w kategoriach szyldu, możecie się spotykać pod innym szyldem, możecie, nie musicie z nami być w takim sensie organizacyjnym, ale bądźmy jedno w duchu, w sensie miłujmy się, uznawajmy, że wierzymy w tego samego Boga, w tego samego Pana Jezusa, mamy to samo Pismo Święte i różne inne rzeczy wymienią, które w jakiejś części przynajmniej są prawdziwe. I teraz oni będą to podkreślać, co nas łączy. Owszem, jest mnóstwo rzeczy, które nas dzielą, dlatego nie możemy być razem. Ale to nie znaczy, że mamy się nienawidzieć. To nie znaczy, że mamy teraz ciągle siebie atakować i opluwać i mówić, jacy to jesteśmy straszni. No co to jest? To jest miłość chrześcijańska? Nie, ale to już teraz przejaskrawiłeś. Ja nie przejaskrawiłem, to są ich słowa. Ja znowu, to są ich słowa. Nie wiem, czy ja używam właściwego określenia, to jest jakaś demagogia. Bo można mieć określony stosunek do katolicyzmu jako nauki, która prowadzi ludzi na zatracenie, ale wcale nie mieć w nienawiści katolików, tak? Także oni niech nie wkładają w usta czy w umysły osób przeciwnych ekumenii rzeczy, których tam nie ma, tak? Właśnie one są. O to chodzi, że one nie są u wszystkich, ale są, ale dokładnie. To więc oni na to się powołują, o to chodzi. Oni sobie wybiorą przykład, który im pasuje, no, dokładnie, żeby zbudować historię. Żeby pokazać, że takie właśnie, jak tamci nie chcą rozmawiać, nie chcą się pomodlić razem, nie chcą się spotkać, bo uważają nas za zademonionych, uważają nas za zwiedzonych. I już, widzisz, to tworzy pewien nastrój. My tutaj rozmawiamy ze sobą kulturalnie. Nie musimy, ty nie musisz do nas przyjść, nie musisz stać się katolikiem, ale porozmawiaj ze mną. Nie chcesz ze mną porozmawiać? Ja chcę. No, więc oni taką właśnie, tak to brzmi na zewnątrz tak to brzmi. I to wszystko jest uśmiechnięte, to wszystko jest takie właśnie wygładzone i teraz wszyscy, którzy mówią nie, no to muszą mieć mocne argumenty, które będą obraźliwe dla niektórych. Tak? Jeżeli nazwiesz, że to, co oni wierzą, to jest herezja, no, no to to jest obraźliwe. Nazywasz mnie heretykiem. No, no, a, no właśnie. I widzisz, i już w tym momencie to nie masz miłości. No to Pan Jezus nie miał miłości, apostołowie nie mieli miłości. Tylko ci 21-wieczni ewangeliczni i katolicy. Tak, mają oni są w stanie stanąć ponad tym i się miłować, mając odmienne zdanie. Tak to przynajmniej nazywają. I teraz kwestia, jak tą miłość zdefiniujemy, jak tą jedność zdefiniujemy. Tutaj są problemy, że tutaj są niewyraźne definicje. Tu są właśnie pewne hasła padają, które są hasłami no, takimi właśnie sprytnymi. No, one mają bronić tej polityki, którą oni praktykują. No. I trzeba mądrości, naprawdę dużej mądrości, żeby właśnie wyłuszczyć te błędy i pokazać, że to nie jest do końca tak, jak oni mówią. A z drugiej strony trzeba przyznać, że nie brakuje takich no, niestety negatywnych przykładów po jednej i po drugiej stronie, takich bardzo negatywnych przykładów, nienawiści jakiejś takiej po prostu no, takiej po prostu jakiejś... Tak, ale my na to mówimy wyraźnie nie. Dokładnie, więc o to chodzi. Mówimy tak, nie, tak. Ale mówimy tak na zdrową krytykę tego, tak? Mhm. No, to jest najtrudniejsze, to właśnie nie jest popularne, więc wiadomo, że pewne głosy w jakichś środowiskach będą rozbrzmiewały, a w innych będą wyciszane. Natomiast no, dzisiaj przez to właśnie, że mamy taką w miarę jeszcze wolność słowa i w internecie można różne rzeczy powiedzieć, napisać i gdzieś tam wyświetlić, no to kto chce, no to sobie znajdzie, nie? Te właśnie dyskusje i jakieś wyjaśnienia i uściślenia pewnych rzeczy, nie? Ale ja tam czytałem troszkę tych komentarzy pod spodem i tych wymian widać, że no, poziom jest ogólnie słaby, nie? Dzięki Bogu są tam jakieś mądre głosy, natomiast ogólnie widać, że niektórzy, no, jeśli się z nimi nie zgadzasz, to już ciebie nie słuchają, no, po prostu w ogóle nie przyjmują argumentów, powtarzają w kółko swoje błędne twierdzenia i co byś im nie próbował tłumaczyć, to oni i tak się z tobą nie zgodzą. Bo już są tak mocno przekonani o swojej racji. To co, Mateusza 23, będziemy czytać. Nie, jeszcze nie. Ostatnio 23 zaczęliśmy. Skończyliśmy 22, zaczęliśmy 23. Mateusza 23. Przeczytasz Jagódka nam? Wtedy Jezus przemówił do tłumów oraz do swoich uczniów tymi słowy. Wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają, lecz z nich samych nie bierzcie przykładu, bo tego, co głoszą, sami nie stosują. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Wszystko robią na pokaz. Chcą być zauważani, powiększają więc swoje modlitewne szkatułki, wydłużają frędle swoich szat, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach. Pochlebiają im pozdrowienia na rynkach i tytułowanie przez ludzi rabbi. Wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Macie jednego nauczyciela, a dla siebie nawzajem wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem. Macie jednego ojca, tego, który mieszka w niebie. Niech was też nie tytułują mistrzu. Jeden jest waszym mistrzem, Chrystus. Ten, kto większy wśród was, niech będzie sługą innych. Kto się będzie wywyższał, zostanie poniżony, a kto się będzie uniżał, zostanie wywyższony. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy, zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy, pożeracie domy wdów, wasze długie modlitwy to pozory, dlatego spadnie na was surowszy wyrok. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy, potraficie obejść morze i ląd, żeby zyskać jednego wyznawcę, a gdy wam się to uda, czynicie go synem godnym wiecznej kary, dwa razy gorszym niż wy. Biada wam, ślepi przewodnicy, mówicie, kto przysięga na przybytek, to nic, kto przysięga na złoto przybytku, ten nie związany przysięgą. Bezmyślni ślepcy, co jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Mówicie też, kto przysięga na ołtarz, to nic. Kto przysięga na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, co jest ważniejsze, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga i na sam ołtarz i na wszystko, co na nim. Kto przysięga na przybytek, przysięga na sam przybytek oraz na tego, który w nim mieszka. Również kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży oraz na tego, który na nim zasiada. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminu, a porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Dbacie o czystość zewnętrzną części kielicha i misy, nie o to, że środek pełen grabieży i gwałtu. Ślepy faryzeuszu, czyszczenie kielicha zaczynaj od wnętrza, a wtedy co na zewnątrz też zalśnie czystością. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Przypominacie groby pokryte białą farbą. Na zewnątrz są piękne, a wewnątrz kości zmarłych i wszelka zgnilizna. Wy też w oczach ludzi uchodzicie za sprawiedliwych, ale w waszych wnętrzach pełno obłudy i bezprawia. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. Gdybyście żyli za dni naszych ojców, mówicie, nie rozlewalibyśmy wraz z nimi krwi proroków. W ten sposób przyznajecie, że jesteście synami morderców. Dopełnijcie miary waszych ojców. Węże, pomioty, żmi, jak ujdziecie przed wyrokiem wiecznej kary? Dlatego ja posyłam do was proroków, ludzi mądrych i rozumiejących prawo. Niektórych zabijecie i ukrzyżujecie, innych ubiczujecie w waszych synagogach lub będziecie przepędzać z miasta do miasta. W ten sposób spadnie na was odpowiedzialność za całą sprawiedliwą krew przelaną na ziemi. Od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między przybytkiem a ołtarzem. Zapewniam was, wszystko to spadnie na to pokolenie. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali do ciebie posłani. Tyle razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak foka swoje pisklęta pod skrzydła, lecz nie chcieliście. Wasz dom opustoszeje, bo mówię wam, na pewno mnie nie zobaczycie, do chwili, kiedy powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. No, tutaj mamy przykład dialogu ekumenicznego w wydaniu wielkiego mistrza. Także widzimy, że no, Pan Jezus nie obawiał się nazwać rzeczy po imieniu i obłudę nazywał obłudą, ślepotę nazywał ślepotą, głupotę głupotą, tak, tutaj nie brakuje też takich mocnych słów, więc No, to jest dla nas chyba wzorzec do naśladowania. Oczywiście musimy się wystrzegać, by zbyt pochopnie nie używać tych słów i nie być szybcy w ocenie czegoś, czego nie rozumiemy, czy być może nie poznaliśmy jeszcze należycie. Tutaj Pan Jezus wie, o czym mówi. Tak? On nie mówi na temat domysłów. On tutaj nie odnosi się do rzeczy, których nie jest pewien, które gdzieś tam słyszał, o których czytał. Nie, nie. On tutaj dokładnie wie, co się dzieje. Dokładnie zna serca tych ludzi i no, obnaża to, co jest jedną wielką religijną obłudą. I w tym sensie mamy od Niego mandat, żeby, jeśli trzeba, takie rzeczy też czynić. I jak patrzymy na służbę apostołów, to widzimy ich łagodne przemawianie do pewnych ludzi, ale widzimy też w pewnych sytuacjach stanowcze przemawianie. Na przykład mamy sytuację tego Szymona, czarnoksiężnika, do którego mówi, ty tam, mówi, jesteś pełen gorzkiej żółci i nieprawości. Mamy przykład tego tam prokonsula na wyspie i tego tam maga Bar Jezusa, który go tam odwodził od wiary, i tam apostoł też do niego mówi, ty synu zatracenia, nie? Więc są sytuacje, kiedy jest jawna bezbożność, jawna nieprawość, rzeczy, no, które wymagają nazwania ich po imieniu. I tutaj nie ma co wtedy jakiś używać no, terminów, które nie oddają rzeczywistości. Natomiast wiemy, że też można no, pójść za daleko w tym. Można też stać się takim mistrzem krytykanstwa wszystkiego, co się różni od tego, co my myślimy, co my uważamy. I nazywania braci, nazywania ich heretykami czy zwodzicielami. I to też niestety miało miejsce i ma miejsce dzisiaj. Więc jedno i drugie, musimy tutaj no, być mądrzy, żeby nie popaść w taką właśnie, teraz powoływać się, Pan Jezus też tak mówił, głupcy, głupi i ślepi, nie? Więc my też tak będziemy mówili, głupi i ślepi, no wszystkich, którzy myślą inaczej w każdej kwestii. No nie, no to jest, uważam, zarozumiałość i przegięcie. Natomiast widzimy, że jest na to miejsce i nie jest to grzechem. Pan Jezus nie zgrzeszył, mówiąc głupi i ślepi. Chociaż powiedział, jeśli powiesz swemu bratu głupcze, to czeka cię ogień. Ale tutaj nie mówi do swojego brata, tylko mówi do religijnych obłudników. I nazywa ich głupimi i ślepymi, bo to, co oni wymyślili, jest głupie. I tutaj Pan Jezus im dowodzi głupoty tego, co oni powymyślali. A więc tutaj zobaczmy od wiersza 13, bo ostatnio żeśmy tak pierwsze wiersze już omawiali na naszym zeszłym spotkaniu, gdzie Pan Jezus mówi, żeby właśnie nie naśladować ich i żeby się nie nazywać tak jak oni, nie szukać tych zaszczytnych miejsc, tych zaszczytnych tytułów, tylko mówi o pokorze, wiersz 12. Kto będzie siebie wywyższał, zostanie poniżony, a kto siebie samego uniży, zostanie wywyższony. Czyli tutaj Jezus pokazuje na tą ich pychę, na tą ich wyniosłość i na tą chęć bycia docenianych, chwalonych, tytułowanych. I Jezus mówi, to w ogóle tego nie róbcie, w ogóle nie idźcie tą drogą, bo to jest droga poniżenia przez samo wywyższenie. Więc mówi, uniżajcie się, a będziecie wywyższeni. No i teraz przechodzi do tych właśnie uczonych w piśmie i faryzeuszów i nazywa ich w 13 wierszu obłudnicy. I teraz zobaczcie, jaki sąd. Zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Wy nie wchodzicie, a wchodzącym nie pozwalacie wejść. Jak to możliwe? Jak to zamykacie Królestwo? Pan Jezus mówi, że Piotr ma klucze i to on otwiera i zamyka. A tutaj mówi do tych faryzeuszów, obłudników, że oni zamykają. To jakim kluczem oni zamykają Królestwo Niebios? Co to jest? Diabelski klucz. Jasne, na to. To ten diabelski klucz pasuje do drzwi Królestwa Niebios? Diabeł zrobił wytrych, podróbkę? No, no, to trochę żarty, ale się zastanówmy nad tym, co Pan Jezus tutaj mówi, w jakim sensie oni zamykają Królestwo Niebios. Że mają wpływ ci ludzie, tak, jako religijni, na świeczniku, pociągają za sobą ludzi, którzy idą za ich naukami i jeśli pójdą za ich naukami, no to idą na zatracenie. No, nie wejdą do Królestwa Bożego, bo dali się po prostu zwieść. Pociągnąć. To jest ciekawy paradoks, który myślę zauważamy w Nowym Testamencie, że z jednej strony mamy obietnicę i gwarancję tego, że jeśli ktoś chce, pragnie iść za Jezusem, naśladować Jezusa, to Jezus go ustrzeże, ochroni, że nie pozwoli go zwieść. A z drugiej strony mamy takie miejsca jak to, które wydają się mówić, że jednak no właśnie, kto to będzie ci, którzy nie wejdą tutaj do Królestwa? Czy to są ci, którzy nie chcą wejść, którzy są w grzechu, w nieprawości i nie są w ogóle zainteresowani Królestwem? Czy to są ci, którzy chcieliby wejść, szukają jakoś tego Królestwa, ale ci faryzeusze i uczeni w Piśmie w jakiś sposób im uniemożliwiają, przeszkadzają? Tutaj ktoś dzisiaj cytował ten wiersz, gdzie Pan Jezus później mówi w 24 rozdziale, i że jeśli by to było możliwe, to nawet zwieść wybranych. Nie? Czyli tutaj gdzieś mamy takie wypowiedzi, które jakby mówią, że to zwiedzenie no jest niebezpieczne. Jest nawet dla uczniów Pana Jezusa. Jezus mówi, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Czyli teraz, jak to jest z tym zabezpieczeniem i ochroną, a z drugiej strony jakimś niebezpieczeństwem? Ja myślę, że jeżeli człowiek zboczy, tak, że idzie za człowiekiem, a nie za Panem Jezusem, bo ktoś po ludzku zaczyna przekonywać, ja wpatrzę się w człowieka i zaczynam iść i słucham, to ludzie nawet potrafią słowo Boże zmienić. Tak? Że mogę być wtedy zwiedziona, bo zaufałam człowiekowi, a mam nie ufać. W sensie nie, żeby nie ufać w kościele ludziom, tylko nie ufać, badać, czy tak się rzeczy mają. Tak to było. Czy tak się rzeczy mają, bo ja idę za Panem Jezusem, a nie za nawet najlepszym jakimś tam człowiekiem, jakimś tam zresztą odpowiedział. Ale tu chodzi o to, że zwiedzenie moim zdaniem polega na tym, że ludzie, tak jak tutaj jest ewidentnie napisane, że oni zwodzili ludzi, znaczy oni ludzką naukę prowadzili i ludziom to narzucili. Ja myślę, że zwiedzenie to polega właśnie na tym, że człowiek zaczyna ufać ludziom. Znaczy ja mogę zaufać, jeżeli mi się zgadza to z Biblią. Najpierw musi mi się zgadzać i wtedy ja idę. Czyli idę za Panem Jezusem, a nie za ludzi. Jeszcze myślę właśnie, że pewnym aspektem tego wiersza jest też to, co było powiedziane w czwartym, bo wiążą brzemiona ciężkie i nie do uniesienia i kładą je na barkach ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. I to jest właśnie też to, że ta prosta droga zbawienia staje się tak przez tych ludzi, którzy powinni wykładać ją w prawdzie, a wykładają według swoich, to właśnie też co mówiłaś, prawda, że dodają, że gdzieś tym prostszym, którzy nie są na poziomie badaczy i uczonych, zamykają właśnie w tym sensie, że to są takie ciężary i takie rzeczy nie do przejścia, że to królestwo jakby zostaje przed nimi zamykane przez tych, którzy nad nimi jakoś tam nie wierzą. Oni lekarzą, a sami tego nie robią. To powinno być. O to chodzi, nie? Tylko też właśnie to, że te brzemiona, o których tutaj mowa, to rozumiem, że to są rzeczy, które jeszcze w dodatku są dodane do prawa Bożego, takie wiadomo, nakazy. Tak jak i dzisiaj też jest, no, gdzieś tam ludzie wierzący potrafią też mieć, tu akurat Pan Jezus mówi, wiadomo, do faryzeuszy, czyli no, gdzieś do ludzi ewidentnie, którzy nie byli odrodzeni, ale w Kościele też te takie gdzieś oczekiwania, jak ktoś ma być, jakie ma buty, jakie ma ubranie, jaką ma fryzurę, i jakby gdzieś jest takie, no, wtłaczanie ludzi w jakieś takie... To tak zewnętrznie, a nie wiedzą, co dokładnie, jest, zewnętrznie. Nie? Serca nie znają. Ale niektórzy uważają, że jest to jakąś miarą pobożności. I wiemy dobrze, że to coś wyraża, ale akurat miarą pobożności to nie jest. No. Chociaż tu jest w sumie ciekawa sprawa. Trzeci i czwarty werset brzmi tak jakby sprzecznie, bo tak. Dlatego wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, by zachowywać, zachowujcie i czyńcie. Ale co oni tutaj wydaje się z czwartego wersetu? Oni to, co mówią, czyli wiążą ciężkie i trudne do uniesienia brzemiona i kładą je na ramiona ludzi. Zachowujcie, ale nie postępujcie jest niżej. Nie postępujcie tak jak oni. Tak, tak, ja rozumiem, ale właśnie chcę powiedzieć, że tutaj jest powiedziane, wydaje się, brzmi to jak sprzeczność. Trzeci i czwarty werset. Dlatego wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, zgodnie z prawem, by zachowywać, zachowujcie i czyńcie. Ale według... Ja tego nie doczytałem dalej. Ja mógłbym doczytać, ale nie o to chodzi, tak? Bo mamy nie czynić tego, co oni, tak, ale mamy czynić to, co mówią. A to, co oni mówią, to jest wiążą ciężkie i trudne do uniesienia brzemiona i kładą je na ramiona ludzi. Czyli oni słowami kładą na ramiona ciężkie brzemiona, każą im je dźwigać, a tu Pan Jezus mówi, wszystko, cokolwiek by wam powiedzieli, by zachowywać, zachowujcie i czyńcie. Także ale tutaj myślę, że kontekst, musimy wziąć cały kontekst właśnie w tych kolejnych wierszach Pan Jezus wyjaśnia, co ma na myśli. Mówi, usiedli na katedrze Mojżesza i w tym sensie, jeżeli mówią to, co Mojżesz mówi, to tak, to słuchajcie ich. Natomiast później Pan Jezus wyjaśnia, w czym leży ten problem ich niewłaściwego postępowania i to obnaża i mówi, tego nie róbcie, tak nie postępujcie. Czyli tutaj myślę, że gdybyśmy mieli tylko te dwa wiersze, to rzeczywiście to jest sprzeczne, zgadzam się. One same z sobie są sprzeczne. Natomiast przez to, że mamy dalej wyjaśnienie i przykłady konkretne, to wtedy na podstawie tego rozumiemy, co Pan Jezus miał na myśli. Czyli Pan Jezus miał na myśli, że tak długo jak oni czytają Mojżesza, no to z tym nie dyskutujcie. Natomiast widzimy, co oni zrobili z Mojżeszem. Że postawili dar na ołtarzu ponad ołtarzem. Postawili złoto w świątyni nad świątynią, no bo Mojżesz czegoś takiego nie mówił, więc tutaj oni widać, właśnie to są te ich nadbudówki, to jest to, co oni dodali, co oni pozmieniali, to Jezus nazywa ciężkimi brzemionami nie do uniesienia. Więc tak, te dwa wiersze rzeczywiście bez kontekstu są jakieś enigmatyczne, ale myślę, że tutaj kontekst cały czas, patrzymy na kontekst i wcześniejszy rozdział też, gdzie Jezus też no, cały czas pokazuje im, że oni w ogóle nie robią tego, co wiedzą, że mają robić i robią po swojemu. Odchodzą, cały czas odchodzą od tego Bożego wyznacznika zbawienia. Tutaj cały czas on im wytyka ich nieposłuszeństwo i właśnie pozory posłuszeństwa. W Więc tutaj wracając do tego 13 wiersza, no, widzimy realne zagrożenie ze strony tych, którzy właśnie robią wrażenie, że oni wiedzą, że oni się wydają no tacy no, pobożni, no bo tutaj na zewnątrz oni wyglądają dobrze, sprawiają wrażenie, mają długie rzemyki modlitewne, to pokazuje, że to są ludzie modlitwy. Tutaj oni się prezentują jako tacy ludzie no, kochający Boga, wierni Bogu. Natomiast pamiętajmy, że obok tego głosu zwiedzenia, obok tego głosu oszustwa faryzyjskiego, który niestety rozbrzmiewał i rozbrzmiewa do dzisiaj, jest też głos dobrego pasterza, dobrego nauczyciela, mistrza, który też ma swoich wiernych sług, którzy też mówili i mówią. Więc tutaj to nie jest tak, że tylko te zwodnicze głosy rozbrzmiewają i nie ma żadnych głosów zdrowego nauczania. Dzięki Bogu Bóg ma takich, którzy są mu wierni. Może są w mniejszości, w niektórych okresach może wydawało się, że już prawie w ogóle ich nie ma, ale oni byli. Oni byli tu i tam rozbrzmiewali, czy to w książkach, czy to w jakichś publikacjach, czy w taki, czy w inny sposób gdzieś te światła świeciły. Pytanie, czy ludzie, którzy słyszeli tych zwodzicieli, no właśnie, tak w nich położyli ufność i uznali, a co tam, ja nie muszę myśleć, ważne, że ksiądz mi za mnie myśli, czy tam ktoś tam za mnie myśli. I ja po prostu przyjmuję to, co on mówi, no bo ja jestem głupi, on jest mądry, on był na studiach, ja nie byłem, no to niech on mi mówi co, nie? Taka postawa właśnie ignoranta, przyjęcia, zrzucenia z siebie odpowiedzialności na kogoś tam, czy to na pastora, czy to na nauczycieli, czy to na kogoś. Natomiast tutaj widzimy, że właśnie to poznanie Boga jest czymś indywidualnym. Oczywiście ono się odbywa w społeczności i Bóg daje w społeczności nauczycieli i tak dalej, ale każdy z nas indywidualnie jest wzywany do poznawania Boga, do właśnie upewniania się, że Go znamy, upewniania się, że idziemy tą właściwą drogą i tutaj nie możemy na nikogo zrzucić tej odpowiedzialności. A niestety wielu ludzi to robi. I stąd nadmierne, tak jak tutaj, no wymyślili rzeczy po prostu niedorzeczne. No to co Jezus tu cytuje, to po prostu aż się w głowie nie mieści, że można w coś takiego wierzyć. Że można negować jakąś przysięgę, a drugą uznawać, jakby w ogóle na jakiej podstawie, skąd oni to wzięli. Jak można było coś takiego ludziom wmówić? Ale oni w swej uczoności, najwyraźniej mając w tym jakiś swój interes, bo to nie było bezinteresowne, to wiecie, oni nie wymyślali tego bez powodu. Dlaczego akurat nie na złoto, a nie na świątynię? Czemu złoto było ważniejsze niż świątynia? Popatrzcie, co jest ważniejsze dla nich. Dla nich złoto w świątyni jest ważniejsze niż świątynia. No to wynikało z ich jakiejś chyba chciwości, miłości tych pieniędzy, że oni do czegoś takiego doszli, że złoto jest ważniejsze niż świątynia. Że dar na ołtarzu jest ważniejszy niż ołtarz. No skąd oni to wzięli? I to człowiek znający trochę Boga powinien to rozpoznać. I pewnie byli tacy, którzy rozpoznawali. Tylko wiadomo, wielu prostych ludzi no, nie odważy się zabrać głosu. Tak czują się zbyt mali, żeby teraz, wiecie, zwrócić uwagę pastorowi, czy księdzu, czy biskupowi, czy arcybiskupowi, to już w ogóle. Więc tutaj właśnie takie poczucie, no cóż, ja tutaj maleńki mogę zrobić, nie? A gdyby ci maleńcy podnosili te głosy, gdyby protestowali, gdyby jednak wypowiadali się, to nie byłoby tak łatwo. Musieliby wiedzieć, że to jest złe, nie? No tak, musieliby właśnie mieć przekonanie, albo przynajmniej zadawać pytania, albo przynajmniej kwestionować, tak? Wiecie, tylu ludzi dzisiaj w Kościele boi się zadawać pytań, boi się podnieść głos, kiedy coś nie tak w zborze widzą, bo się czują, no jak to, kim ja jestem, żeby tutaj coś mówić, ale jak coś cię niepokoi, coś z czym się nie zgadzasz, to nie milcz, zabierz głos, pójdź do starszych, porozmawiaj z Bożem, no, nie siedź bezczynnie, jeżeli coś jest nie tak. No. W drugi sposób. No właśnie, jak nie można porozmawiać, jeśli nie można porozmawiać, to trzeba wtedy o tym rozmawiać, że nie można porozmawiać. I to nie można na to się zgodzić. Tutaj to trzeba protestować, trzeba podnosić raban. No nie można się godzić z tym, że... Najpierw próba idziesz i tak, porozmawiasz. Jak się nie uda... No to bierzemy dwóch, trzech. Jak nie uda, to transparent. Cały zbór. No, są różne sposoby, no, Biblia do umysłów. No trzeba wtedy no, całemu zborowi powiedzieć. Znaczy, jak już świadomo, nie, no to tak samo tutaj. No Pan Jezus, wiadomo, podnosi głos, krytykuje, ale w końcu trafia na krzyż z tego powodu. Ci ludzie go tak nienawidzą, że go skazują na śmierć. Więc z tym się musimy liczyć, tak? Że jak chcemy iść w ślady Pana Jezusa, to może to się dla nas skończyć tym, że nas wywalą, że nas wyrzucą, że nas znienawidzą, że nas nazwą heretykami i szarlatanami. Ale czy w związku z tym mamy milczeć? Nie. No nie, nie możemy milczeć. No. Powiedziane, że walka o wiarę jest raz na zawsze przekazana świętym. Tak jest. I to się mi tak coś przypomniało, bo to gdzieś było, że, tak, że Kościół jest pewien, że powiedział, że moim jest nie pomylimy tego głosu Pana Jezusa. Tak. Bo gdy ja słyszę nauczycieli, jak mówią, to tutaj też Duch Święty pomyli przekonanie. Czy to jest nauka Pana Jezusa, czy to jest ludzka nauka, bo to nie musi być od razu demoniczna jakaś, jakiś ludzki, chociaż to też jest to samo źródło chyba. My musimy znać głos pasterza. Jeśli Kościół ma taką obietnicę, ja wierzę, że tak jest, moi mnie znają, ja znam moim, jeżeli nie pójdą za innym, no to jest wiadomo, ale że znamy głos Pana Jezusa, bo głos to nie przecież, że szepcze nam nauka, tylko że to jest ta nauka Jego. No nie można jej pomylić moim zdaniem, jeżeli jesteśmy na nowo narodzeni i mamy Ducha Świętego, tak nie wiem, jak tak. Chciałoby się, żeby tak było, ale właśnie o tym rozmawialiśmy, że jest ciągle niebezpieczeństwo, tak? Bo zobacz, no, zobacz na tych braci, którzy... Jest niebezpieczeństwo, jeżeli nagle zwrócimy swoje oczy na człowieka. Tak mi się wydaje. To może być jedna przyczyna, mogą być jeszcze inne, bo chociażby ten przykład braci, którzy wydaje się, że wszystko było ok, ale nagle wymyślili, że wejdą w komitywę z Kościołem Katolickim, w jakąś ekumenię. No to, to jest sygnał. To jest jakieś, my to nazywamy zwiedzeniem, tak? Albo no, pobłądzeniem, albo jakkolwiek to nazwać, ale jest to już nie ten kierunek, co trzeba. I teraz co my powiemy, tak? Czy to są ludzie, którzy słyszą głos pasterza? No ogólnie słyszą, ale w tym momencie coś jakieś zaćmienie na nich przyszło. Coś nie gra. No właśnie, co to jest? Mamy apostoła Piotra, który przyjeżdża do... Gdzie to było? Paweł pisze w liście do Galacjan o tym. Gdzie go Paweł wspominał? No, gdzie on tam przyjechał? Gdzie to było? No przyjeżdża gdzieś tam, gdzie są poganie, tak? Tak. Przyjeżdża i zaczyna się zachowywać w sposób, który uwłacza prawdzie Ewangelii. Prowadzi innych do odstępstwa. Więc teraz pytanie, czy Piotr miał jakieś chwilowe zaćmienie? No miał. Co to się stało, że Piotr o mały włos... No, pobłądził, po prostu pobłądził, tak? No, czyli... Zrobił krok w bok. No, czyli... Teraz pytanie, czy to było, czy to tak nagle na niego przyszło? To grzech, tak? No, strach, bał się. No, walił w braci i powiedział, on nie wie, ja tu z wami nie, już jadłem, ale teraz nie. Czyli, czy Piotr to był człowiek, który normalnie słyszał głos pasterza? Tak, słyszał. Czy w tym momencie poszedł za głosem pasterza? Nie. Poszedł za głosem złego. Tak? I zbłądził. Ksiądz pamiętał. Super. Ale co by było, gdyby zrobił kolejny krok, że gdyby się w tym, no, zatrzymał się w tym takim działaniu, przestraszył się bardziej ludzi. No, czytamy, że gdy przyjdzie na nas próba, możemy wytrwać w tej próbie, albo nie wytrwać, tak? Także z jednej strony jest to prawdą, że dzieci Boże słyszą słyszą głos pasterza i nie pójdą za innym. Ale, no mamy to ale. I to ale to jest jakaś tam lista. To mamy nasze ciało, które może nas rozleniwić i znieczulić na głos pasterza. Może być diabeł, może być świat, może być jakaś herezja. Może być jakiś człowiek, za którym pójdziemy. Także to ale jest w naszym życiu. I stąd mamy się pilnować, mamy być czujni i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy przykład naszego brata w Chrystusie, który no, postąpił obłudnie. Czyli też można by było o nim powiedzieć wtedy, ty obłudniku, co ty wyrabiasz? Jest tutaj wiersz 13 w liście do Galacjan, gdzie to jest drugi rozdział list do Galacjan. Paweł mówi, a razem z nim obłudnie postąpili i pozostali Żydzi. A więc nie tylko Piotr, ale inni patrząc na Piotra i na jego zachowanie i może sami też podobnie myśląc, no też obłudnie zaczęli się zachowywać. Wcześniej jedli z poganami, nie było problemu, a przyszli bracia tam z Jerozolimy i już zaczęli udawać, że nie jedzą z Żydami. Czyli z poganami, tak, oczywiście. Więc no, mamy fajnych braci, którzy w obliczu jakiegoś stresu i jakiegoś poczucia, no, wiedzą, że tamci myślą inaczej, tamci jeszcze nie są tak do pogan przyzwyczajeni i pod wpływem chęci podobania się tamtym zaczynają postępować obłudnie. Więc widzimy, że to również wierzącym się zdarza, niekoniecznie ze złych intencji. Można mieć dobre intencje, czy... Poczekaj. Bo pytanie, czy chcesz powiedzieć, że tutaj nie były złe intencje? Złe, to raczej były złe intencje, to był strach. No ale co, jakie miał intencje? Chciał tych pogan poniżyć, chciał ich tam... Nie miał złych intencji, myślę. No miał intencje takie, żeby tych braci nie urazić, którzy przyszli z Jerozolimy, żeby nie wchodzić może z nimi w jakiś konflikt. Że tak jakoś... No ale no to w tym momencie był ślepy na tych pogan, których zostawił i powiedział, ja z wami nie chcę... No ale tak, ale nie miał intencji, ja tych już nie kocham i ja już chcę, żeby oni tam... Tak nie powiedział, ale zrobił coś, co by wskazywało na to, że ich odsuwa na bok, tak? No, więc tutaj możemy się doszukać może jakichś złych intencji też, ale jakby widzę raczej tutaj strach po prostu. Strach przed tym... To nie jest dobrą intencją. No nie, znaczy to nie jest intencja w ogóle. Intencja to jest coś, co zamierzamy, a tutaj jest powód, dla którego tak się zachował, więc to nie jest... No, to jest inna rzecz, nie? Więc tutaj oczywiście to Piotr nie postępował tutaj w Duchu Świętym, tylko niestety według ciała. No, według ciała zaczął się zachowywać. Chodzi mi tylko o to, powołując się na ten przykład, że nie wszyscy, którzy robią błędy i którzy mówią jakieś niewłaściwe rzeczy, robią to dlatego, że nie są chrześcijanami, nie kochają Pana Jezusa i w ogóle się z Nim nie liczą. Że są właśnie takimi faryzeuszami, jak tamci, do których Jezus mówi, obłudnicy, plemię żmijowe i tak dalej. Są tacy religijni, po prostu urzędnicy, którzy mają interes w Kościele, i są inni, którzy po prostu się potykają, popełniają błędy, zachłysną się czymś. O, tam usłyszą tego brata, albo jakieś proroctwo, ktoś tam powiedział, jejku. I ktoś w niebie był i przyszedł z nieba i opowiada. I słuchają i mówią, jo, ole, nie wiedziałem. I się dają po prostu nabrać. Dają się oszukać, tak? I nie są źli bracia. I przyjdzie czas, że jak będą szukać Pana Jezusa, to Pan Jezus ich wyprowadzi z tego i pokaże, że się pobłądzili, że się pogubili. Zakładam, że będą go szukać. Bo teraz wziąłeś historię pozytywną, tak? Mm-hmm. Że jeśli będą szukać, to Pan Jezus ich wyprowadzi. Popatrzmy na te negatywne. Mm. Czy zakładamy, że to zwiedzenie przyjdzie, zaślepienie, coś jeszcze, jakieś lenistwo, jeszcze zaniedbanie i już w drugą stronę. O tym porozmawiamy, tak? No bo teraz powiedziałeś pozytywną i chciałoby się, żeby zawsze tak było, tak? Tak jakby głos pasterza usłyszał i Pan Jezus wyprowadzi. No o to chodzi, że zobaczcie, ile ludzi wokół nas, całe zbory, tak? 30 lat temu ten zbór wyglądał inaczej, dzisiaj wygląda, po prostu płakać się chce, jak patrzysz na to i słuchasz, tak? No, coś nie tak było. Czyli coś musiało się stać, może małymi kroczkami, jedno pokolenie minęło, ktoś zrobił zły krok, ktoś tego nie zauważył i mamy zbór, który, mówię, patrzysz i mówisz, co to są za ludzie, czy oni są ślepi, czy oni są głusi, a oni powiedzą, no nie jesteś nowoczesny, czy tam w ogóle, no różne mają jakieś swoje, albo nie masz w sobie miłości, bo nie kochasz tego i tamtego i wszystkiego nie kochasz, tak? Także, no właśnie to są pytania, które zadaję ostatnimi czasy. Co się dzieje? Jaka to jest? Gdzie Pan Jezus klasyfikuje takie coś? Ja mówię, że wszyscy tam od razu, nie? Że wszyscy z automatu, ale... No i tutaj myślę właśnie, że to jest ten paradoks, o którym mówiłem, że z jednej strony mamy tego dobrego pasterza i te jego owce, które słyszą jego głos i to, co Pan Jezus powiedział, że nikt nie wyryje ich z mojej ręki, a z drugiej strony mamy te przykłady, o których mówisz, ludzi, którzy dali się uwieść i przed którymi też Pismo przestrzega, że uwiedzeni obłudą kłamców. List do Kolosan, list do Galacjan pokazuje nam ludzi, którzy odeszli od Chrystusa, odeszli od Jego centralności, od Jego wystarczalności i pociągnęli za sobą wielu. Wielu dało się im oszukać i Paweł tutaj ze łzami napomina ich i wzywa ich, więc mówię, są te głosy, jest ta nadzieja, że gdzieś tam Bóg ich... się opamiętają. No tak. Czyli jeśli się nie opamiętają... No tak, to zginą, to Paweł zresztą im to mówi, nie? Nie, no dobrze mówisz, nie, no myślę, tak. Tak podobnie myślimy, to tak, jest, jak mówisz, tak to, co myślimy. Mówisz, jest sensowne, tyle, że to też jest takie, tutaj trzeba być z tym ostrożny, żeby też tego jakby nie przeakcentować, tego, że teraz Pan Jezus nas trzyma, ale to żadne bezpieczeństwo, bo my i tak możemy wyjść i my możemy teraz i tak zrobić, co my chcemy. Z jednej strony tak, z drugiej strony to Jego trzymanie nas. Czytamy, że on swoich umiłowanych chłosta i każdy nie tak łatwo, że tak powiem, się mówi, że tak powiem, wyrwać z jego ręki, nie? Bo on nas kocha i jak zobaczy, że my tam zbaczamy, to on ma swoje sposoby, żeby nas też potrząsnąć, tak? Żeby do nas przemówić, żeby nas... To siostra mówiła, że nie, sumienie nie daje ci spać, czy coś. Także no, to Bóg w nas działa i będzie robił wiele, żeby nas rzeczywiście ratować, tak? No, ale... A z drugiej strony czytamy, nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym jesteście zapieczętowani. Czyli jeśli będziemy Go zasmucać, będziemy Mu się sprzeciwiać, będziemy stawiać na swoim, no to Paweł mówi, jak będziecie tak postępować według ciała, a nie według Ducha, to pomrzecie. Nie? Więc tutaj jest to właśnie zagrożenie, realne zagrożenie, którego nie możemy teraz powiedzieć, no ja już uwierzyłem, Pan Jezus mnie trzyma, w co bym nie wlazł, to On mnie wyciągnie. To jest słabo, nie? A z drugiej strony ciągle żyć w strachu, że teraz Pan Jezus nie da sobie rady, że diabeł mnie zwiedzie, ojejku, ja taki słaby, zaraz zginę, nie? Można też popaść w tą drugą skrajność, takiej po prostu paniki, nieufania Jezusowi jako dobremu pasterzowi, który nas kocha, który za nas życie oddał i któremu zależy na nas, żebyśmy weszli do Jego Królestwa, więc jakby tutaj trzeba nie lekceważyć zagrożeń, ale też nie demonizować tych wszystkich zagrożeń, jakobyśmy nie widzieli mocy naszego Zbawiciela, który jest potężny, by nas zbawić. Więc natomiast widzimy chociażby na tym przykładzie, że nawet w Kościele właśnie dochodzi do takich błędów. I teraz to, co siostra mówiła, jak można nie rozmawiać? Jakby Paweł teraz, nie wypada Piotra napomnieć. Gdyby Paweł tak myślał, że Piotra ktoś nie można napomnieć, bo on ma klucz do królestwa i jego się nie napomina, to Piotr by tutaj pociągnął za sobą i tutaj wydałby złe świadectwo dla tych pogan przecież, braci, z którymi wcześniej mówi, nie kroczył prosto zgodnie z prawdą Ewangelii, więc poszedł krzywo, odstąpił od Ewangelii, nie? I właśnie o to chodzi w Kościele, żebyśmy nie bali się powiedzieć sobie, że robisz źle, bracie. Nawet jak jesteś wielkim Piotrem z kluczem od samego Pana Jezusa, to się mylisz. To niestety nie postępujesz zgodnie z prawdą Ewangelii. I teraz nie może być żadnego zbyt wielkiego pastora, zbyt wielkich starszych, zbyt wielkich jakichś ludzi, którym nie można nic powiedzieć. Jeśli nie można im czegoś powiedzieć, to trzeba głośny raban podnieść, żeby tyle głosów do nich powiedziało, żeby w końcu posłuchali. A jak nie chcą, to niestety, czasami trzeba się rozstać. Biblia o tym też mówi, że muszą być podziały, żeby się okazało, którzy są tak naprawdę prawdziwymi braćmi. Więc wiadomo, że nie chcemy od razu zaczynać od podziałów i odchodzenia, bo coś tam, ale jeśli wyczerpaliśmy wszelkie możliwe sposoby, to mówimy, już więcej nic nie możemy zrobić. Tak jak myśmy tutaj próbowali, tak? Z kazetem rozmawiać, pisać, tłumaczyć, ale jak już nie było jak, to musieliśmy wyjść po prostu, bo już nie szło dalej dogadać się. Nie to, że od razu trzasnęliśmy drzwiami, poszliśmy, bo coś nam się nie podobało i nawet nie rozmawialiśmy. Nie, właśnie pisaliśmy, rozmawialiśmy, tłumaczyliśmy, chcieliśmy rozmawiać, ale jak ktoś nam zamykał usta i nas straszył, to widzieliśmy, że tutaj się już nie przebijemy, ale to nie zrobiliśmy tego po cichu. Właśnie podnieśliśmy raban, tak żeby cały Kościół usłyszał, dlaczego wychodzimy. I to, że nas za to krytykowali i tam nas za to tam niektórzy potępiali, to jest ich sprawa, ale my wiedzieliśmy, że tak trzeba zrobić. Trzeba głośno powiedzieć, dlaczego odchodzimy, bo tak się sprawy mają. I... Tak, bo jak się po cichu odejdzie, można cokolwiek tam wymyślić. Ale wtedy będzie, to jest ta osoba, która, tak jak ona mówiła, to się z tym nie zgadza, z tamtym się nie zgadza. Się inni zastanowią. Jest szansa, że niektórzy się zastanowią. Dokładnie. Więc to jest naszym obowiązkiem. Jeżeli coś jest nie tak, to my musimy podnieść głos. Może nawet dzisiaj nie zareagują, ale może za 5 lat zareagują. Może niektórzy się obudzą. Więc tego nie wiemy. Natomiast nie wolno nam przyzwalać na jakieś nieprawość, odstępstwo. Tak jak tutaj Pan Jezus widzi te niedorzeczne jakieś ich wymysły na temat tych przysiąg, co jest ważne, co jest nieważne. Jezus mówi, toż to głupota, toż to ślepota. Jak możecie coś takiego twierdzić? Jaki to ma sens? Jakie to ma podstawy? Nie ma żadnych. Ale właśnie ci ludzie poczuwali się w swojej wielkiej mądrości domniemanej przez nich, że mogą takie rzeczy ustalać i narzucać to na innych jeszcze. I dzisiaj to samo widzimy właśnie w niektórych miejscach, że uczoność niektórych przywodzi ich do szaleństwa rzeczywiście, że są tak mądrzy, że ponad własną inteligencję po prostu wygadują rzeczy, których sami nie rozumieją. Zresztą Paweł też o tym mówi. Chcą być nauczycielami prawa, a nie wiedzą nawet, co prawo mówi, ale oni chcą być nauczycielami prawa i innych zwodzą, oszukują. Paweł też o tym pisze, że są tacy ludzie, puste gaduły, którzy zwodzą innych, wywracają domy. Więc to niebezpieczeństwo było i jest. I Pismo nam mówi, żebyśmy mieli szeroko oczy otwarte. Nie dali się oszukiwać. Jeżeli coś się nam nie zgadza, to od razu powinniśmy pytać, od razu powinniśmy reagować. Nie mówię, że w czasie kazania mamy przerywać kaznodziei, kiedy coś nam tam nie gra, ale jeżeli widzimy do końca, coś tutaj nie gra, no to idziemy i rozmawiamy. Bracie, co ty mówiłeś? O co to chodzi? Ja nie rozumiem, to mi się nie zgadza. A co z tym? A co z tym? Śmiało, nie bać się, co tu się bać? Głowy nam nie ukręci. Właśnie nie te czasy już, nie, że głowy się ukręcały. Kiedyś tak było, że ktoś tam ktoś zakwestionował, do nas do lochu trafił, przybili go i zabili, no i koniec, nie? A dzisiaj, chwała Bogu, mamy troszkę lepiej, nie? Że możemy, najwyżej w twarz nam ktoś uderzy, albo nie wiem, wyzwie nas, czy zastrasza, ale to też chyba rzadkość, nie? Już dzisiaj. Tak myślałem, jak zobrazować to, jak ja rozumiem, to, że nikt nas nie wyrwie z ręki Pana Jezusa. Ja to rozumiem w taki sposób, mniej więcej, że jestem w ręku Pana Jezusa, jestem tutaj, tak? Jestem bezpieczny. Jeśli jestem tutaj, to jestem bezpieczny i nikt nie przyjdzie i mi tak nagle nie wyrwie, tak? Ale jeżeli ja wyjdę tutaj, za tą granicę, to się narażam na niebezpieczeństwo. I to mogą być różne kwestie, tak? To może być kwestia lenistwa, grzechu, niewiary, pokochania świata, co tam jeszcze można by dodać, i wychodzimy i jesteśmy wtedy w niebezpiecznym miejscu i możemy już nie wrócić. Chociaż możemy wrócić. Paweł mówi, nie dawajcie przystępu diabłu. Czyli możemy dać przystęp diabłu. Przez te rzeczy, które wymieniłeś, czy jeszcze jakieś inne. Więc na pewno to zagrożenie zwiedzenia istnieje i ono jest realne. I tutaj Pan Jezus, no zobaczcie, wyłuszcza im to wszystko. Mówi, jak daleko odeszli od właśnie tej prawdy Bożego Słowa, chociażby Mojżesza, i jak bardzo zabrnęli w jakieś niedorzeczne wywody. Natomiast nie widzimy, żeby oni sobie to wzięli do serca, żeby oni no, gdzieś tam wchodzili w nim tutaj z nim w jakąś rozmowę, tłumaczenie, dlaczego tak uważają, czy coś. Nie. Oni widać, że później się namawiają, jak go składzić. Tak? To jest wszystko, co oni z tego wyciągają. Czyli rośnie w nich niechęć, nienawiść. No, nie ma tutaj z ich strony szczerego poszukiwania prawdy. Już wcześniej to widzieliśmy, kiedy Jezus im zadawał pytania, to oni wykrętnie gdzieś tam uciekali, żeby się nie narazić ludziom, czy żeby nie przyznać mu racji. Więc tutaj to wszystko, co Pan Jezus im mówi, no niestety jest wyrazem ich ślepoty, ich głupoty, ich obłudy. Tutaj Jezus to wyraźnie nazywa. I tutaj zobaczcie, wiersz 23 jest bardzo, bardzo istotny. Jezus mówi, dajecie dziesięcinę z mięty, z anyżu, czy z kopru i z kminu, a opuszczacie ważniejsze rzeczy w prawie. Czyli zobaczcie, Pan Jezus tutaj mówi, że są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze. Czyli nie wszystko w prawie jest tak samo ważne. Teraz kto o tym decyduje? Co jest ważne, co nie jest ważne, co można... Znaczy, Pan Jezus nie mówi, że można coś zlekceważyć. To też zauważmy to. Jezus nie mówi, tamto mogliście zlekceważyć, a tego się trzymać. Nie, nie, Jezus tego nie mówi. Jezus mówi, tamtych nie należało zaniedbywać, ale te rzeczy należało czynić. Czyli tutaj Jezus odwołuje się do rzeczy fundamentalnych, do rzeczy pierwszorzędnych, do spraw najwyższej wagi. I to jest też, no, czytając Pismo, my musimy prosić Boga, żeby nam to objawiał. Co tutaj jest najważniejsze, co tutaj jest sednem sprawy, co jest fundamentalne. Wiecie, czasami się zawiesimy na takich drobiazgach, i się potkniemy o jakieś, naprawdę, co to za różnica, nie? Czy to był ten duch Samuela, czy to był jakiś demon, no? Nie rozwiążemy takich problemów, po prostu nie wiemy i możemy się na tym zawiesić, na tego typu pytaniach i jakoś, no to nas zajmuje, tutaj to przeszłam, a to przecież w ogóle o to chodzi. Tam istotą jest coś daleko większego w tych historiach, czy w tych naukach, czy w tych prawdach. Więc ważne jest, tak jak tutaj Pan Jezus mówi, oni w ogóle chybili tych rzeczy istotnych, najważniejszych. Oni się skupili na tym właśnie, jak wyglądają, na tych frędzelkach, na tych, wiecie, rzeczach, które robiły wrażenie na ludziach i które oni też prawdopodobnie sobie wmawiali, że to świadczy o ich sprawiedliwości i świętości, a Jezus mówi, to w ogóle nie o to chodzi. Po prostu wy się skupiliście na zewnętrznych sprawach, a wewnątrz jest śmierć. Są trupie kości. Jest grabież, jest niepowściągliwość. Więc tutaj myślę znowu dla nas niebezpieczeństwo przykładania uwagi do rzeczy, które, tak jak mówimy, nie są bez znaczenia. To nie jest bez znaczenia, jak wyglądamy, jakich słów używamy, jak nam z oczu patrzy i jak tam do kogoś się zwracamy. To wszystko jest ważne. Ale są rzeczy jeszcze ważniejsze, są rzeczy pierwsze, nadrzędne. I teraz jeśli my się skupimy, wiecie, na tych rzeczach, które my jako ludzie obserwujemy, które my widzimy, które nas drażnią albo nam się podobają i jakby na tym budujemy swój kościelny klub, że okej, okay, no to właśnie on robi to, tamto, siamto, tutaj z tym się zgadzam, tego, fajnie, jest wszystko okej, okay, nie? A chybiamy rzeczy ważniejszych, głębszych, nie? Tych rzeczy, których no, Pismo nam mówi, ale o nich nie będziemy rozmawiać, bo one są takie właśnie, no, ktoś mógłby się poczuć jakoś dotknięty, urażony, czy tam, no, tak nie wypada. No właśnie, i wtedy się gubimy, wtedy się skupiamy na tych rzeczach, które są bezpieczne, wygodne, takie, wiecie, łatwe do rozmowy, a pomijamy rzeczy fundamentalne. I tutaj myślę, że to jest niezwykle ważne, byśmy sami, czytając Pismo, rozróżniali te rzeczy, co jest sednem sprawy, co jest tutaj najważniejsze, co jest pierwsze, a co jest tam jakimiś dodatkowymi szczegółami, które mogą mieć znaczenie, ale nie są tym sednem sprawy, no i w życiu Kościoła, w naszych wzajemnych relacjach. Mamy już mało czasu, żeby jakieś przykłady podawać, więc pomyślmy o tym i za tydzień wrócimy do tego fragmentu i spróbujemy na jakichś przykładach no, się zastanowić, co to są te rzeczy fundamentalne dla nas, o których musimy ciągle pamiętać, które musimy ciągle podkreślać, które muszą, nie możemy od nich odstąpić. A w jakich kwestiach możemy, no, nie tyle, żeby, mówię, je odrzucić, bo myślę, że żadnej nie możemy. Jeśli ona jest w Piśmie, to każda jest ważna, ale rozumiemy, że one mogą być dyskusyjne, mogą być czasami no, różnie przez nas rozumiane i interpretowane. Chociażby właśnie kwestia no, tutaj ubrania się, tak? Ubierania się, co dla pewnych ludzi będzie właściwe i normalne, dla innych nie będzie. Tak? I tutaj możemy dyskutować, możemy tego, ale to nie są rzeczy... Istotą jest coś więcej, z czego to wynika, tak, i tak dalej. To jest, do tego musimy dojść i tego się musimy trzymać. To co, pomódlmy się jeszcze. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje słowo. Żywe słowo, które zostało nam dane, aby dać nam życie, aby nas ustrzec od błędów, ustrzec nas od słabości naszego ciała, od diabelskich sideł, od zwodniczych duchów. Panie, obyśmy miłowali Ciebie i miłowali Twoje słowo i trwali w tym słowie, chociaż nasze poznanie i zrozumienie jest tylko cząstkowe. Daj, Panie, żeby to, co wiemy o Tobie, było prawdziwe, było rzeczywiście wynikiem Twojego objawienia się nam, abyśmy trwali w tej prawdzie, którą z łaski Twojej dałeś nam poznać i chcesz, żebyśmy w niej żyli. I aby to nie były tylko właśnie jakieś mądrości w naszej głowie, ale by Twe słowo było inspiracją naszych słów i naszych czynów każdego dnia. Aby owoc naszego życia był świadectwem właściwego poznania Ciebie. I daj nam też, Panie, miłość do siebie wzajemnie, kiedy widzimy brata, siostrę, który błądzi, który grzeszy, który coś nie tak naucza. Daj nam, Panie, miłość i odwagę, żeby o tym rozmawiać, żeby na to wskazywać, żeby pytać w pokorze, z łagodnością, bez wynoszenia się, bez jakiejś postawy wyniosłości właśnie, krytykanstwa, ale w duchu łagodności, w pokorze. Ucz nas tego, Panie. Ucz nas mówić sobie prawdę w miłości, tak jak nas wzywasz w swoim słowie, aby jedni drugich strzec, jedni drugich ratować, jedni drugim pomagać. Daj nam, Boże, tą zdolność i łaskę, abyśmy budowali Twój Kościół, a nie niszczyli go, a nie przyczyniali się aktywnie czy pasywnie do jakiejś szkody w Twoim Kościele. Prosimy o Twoją łaskę. Panie, daj nam też mądrość, kiedy możemy sięgnąć po takie słowa, jakich tutaj Ty sięgnąłeś i jakich Ty użyłeś, żebyśmy nie byli zbyt szybcy i pochopni, żeby używać takich mocnych słów, ale kiedy trzeba, daj nam odwagę, mądrość, żeby to powiedzieć i to uzasadnić ku opamiętaniu, ku otrzeźwieniu, a też daj nam takie wrażliwe serca, że jeśli ktoś nas napomina, jeśli ktoś nam na coś zwraca uwagę, żebyśmy nie byli głusi, żebyśmy nie byli zbyt pewni swojego, ale zastanawiali się, ale sprawdzali, upewniali się, że idziemy właściwą drogą, a jeśli nie, żebyśmy na tyle mieli pokory, żeby zawrócić, żeby się opamiętać. Dopomóż nam, kochany Panie. Chcemy trzymać się Ciebie i iść za Tobą wiernie. Dopomóż nam. Amen. Amen.